Частка чацвёртая. Сіняя песня, якую спявалі людзі і якой падпявалі рыбы і васьміног. Шторм грымеў усю ноч і паспеў да світання вычарпаць усю сваю ярасць. Мора, праўда, яшчэ калыхалася, але супакойвалася на вачах, як быццам нехта ліў яго масла. У млявым ранішнім святле хвалі і сапраўды здаваліся маслянымі. Малы рыбалоўны сейнер выйшаў у мора задоўга да сонца. Маленькая шкарлупінка, а на ёй 9 чалавек, 6 матросаў-рыбакоў, матарыст, капітан і бясплатны дадатак Северын Будрыс. Акрамя сейнера ў моры, відаць, было яшчэ 2 судны. Па правым борце ішоў сейнер-напарнік, па левым імчала белым матылём Васілёва яхта. Паўлаў дурэў, то адставаў, то беспрыкметна напружанне пераганяў сейнер. Капітан стаяў на спардэку і ухвальна бурчаў: «Марскі бог! Ха, быдла безрогае, бач, што вычварае! З маторам на выперадкі бегаем! Гэта яму гульня ў гарыпні! Гары-гарыпень!» Будры стаяў ля борта, і кожны раз Васіль крычаў яму, пераганяючы сейнер: «Рыцар бедны! Пра смерць ураган плыве, прынцеса летуценне, ледь не патопнуў зверным збраяносцам. Ну, каб гэта я яшчэ калі дудкі, за дзікаю ружай ляці праз туман». Урэшце яму гэта абрыдла. «Бяру курс на Владивосток, памагай Бог! Не знесла ў зямлі беларускай! А ну цябе, бывай, дзякуй!» Белы матыль ветразя хутка знік, мора ўсё больш сінела. «Так, — сказаў Непіпіва, — як шчо б нас у всі такі маракі, чорта з два мы японцам саступілі б!» Напярэдадні Будрыч думаў, што сапраўды сустрэне сівавуса казака, і нават трохі расчараваўся. Непіпіва Іван быў малады, голены хлопец невысокага росту, загарэлы твар, шэрыя вочы, прыгожыя цвёрдыя мускулы на шчоках. Нічога традыцыйна капітана ў ім не было, акрамя хіба ўмення закавырыста лаяцца. Ды і тое ўменне змякчаў тыповы украінскі гумар. Нашчадак перасяленца. Адзін з мільёнаў. Ездзіш па краі і чуеш в адной вёсцы беларускую мову, у другой – украінскую, трэцяй – рускую ці мардоўскую. Звычайныя людзі. Але глянеш на цвёрды рот такога і разумееш, што прыйшлі сюды самыя прадпрымальныя, самыя ў добрым сэнсе гэтага слова – авантурыстычныя. І гэтыя украінцы, беларусы, рускія не кідалі слоў на вецер, а жывілі гэты кінуты, бросавы, пустошны край. Набудавалі ў ім гарадоў, вёсак, заводаў, правілі чыгункі, угрызліся ў скалы руднікамі, спусцілі ў мора караблі. І аднак у першапачатковай чысціні збераглі свае мовы, часам больш чыстыя, чым нават на радзіме. Сваімі рукамі стварылі сабе новую радзіму, і нікуды з яе не пойдуць. Пабраталіся з карэннымі жыхарамі, удэ, нанайцамі, тазамі, як кедры пусцілі карані ў гэтую зямлю, і не далі яе ў крыўду нікому. І не дадуць. «Недзе ў другой палове дня будзем ля Тыгравай», – сказаў Непіпіва. «Чо ця туды нясе?» «Справы», – Дивись, як далеко справи кидають людину. Аж з Білорусі. Нічого не зробиш. Море було вже зовсім сіннє, але легка гайданка все ж колихала сейнер, коли почали спускати сеть. На сейнер і напарнику подобрали другий конец, розтягнули і пішли паралельним курсом, ніби скородячи і процеджуючи море. «Що мені робити?» – спитав капітана Будрис. «Тепер з годину нічого, а після вони свій кінець сеті передадуть нам, і тут тримайся. Сортувати хіба рибу будеш? А як же їм? А в наступний раз їх не буде улов. Ми їм кінець передамо». І ось так, чергуючися. Так що, розібравшися з рибою, можна і під'їсти, і в шахи згуляти, і подрамати. Курорт? Ну, каб тут був курорт, то всі дармоїди тут були б, всіх класів і націй. Ай, добре, що море така спокійна сьогодні, ось і курорт. Сіверин ледь не згорів сорому. Праз годину напарник подійшов до сейнера борт у борт, кинули кінець, замацавали обидва кінці разом, з грукотом почала працювати лебедка. Відчуваючи свою непристосованість і нікчемність, Будрис сачив, як повзе під водою змія сеті, як вона сповзає на борт і тягнеться вгору, як, витягнувши чергову порцію сеті, схоплюють її петлею з каната і тримають крючками за гетую петлю і відпускають лебедку, і мокрая витравлена сеть тяжко грукається на палубу. А круг лебедки чапляють за нову петлю, і сеть знов повзе вгору. Ще захоп, ще з усім, що єсть. З рідкими покуль рибами, з почварними павукоподобними крабами, з оранжево-жовтими студяністими восьминогами, щупальці просунулися в ячеї і звіваються в повітрі. «Техніка на грані фантастики», – сказав мені Піпіва. «Ведаєш, як восьминога у корейці ловили? Зауважають місце, де він у скелі сидить, нирають по довгій латі, один дражніть, другий чекає, а воно миролюбне, ось раз нирають, другий, третій. Ну, чоловіче нахабство урешті й восьминог не витримлює, нападає. І як тільки обов'є чоловіка усімі восьму, другий кидається і наносить восьминогу поцілунок смерті, прокусує зубами повітряний мішок. Присоски одразу відпадають, щупальці виснуть. Тут бери його раба за шкірку і винирювай. Один великий восьминог неяк виблитався з сеті і упав ля Будрисових ног, глядів великими очима, ворушився, міняючи колір, то втягував, то знов випускав попугайську дюбу. «Докранися подешвою, до голови!» Будрис докранувся, в окам гнянна щупальці обвели ногу, приліпнули. «Не врушися!» Раз некоторий час восьминог, зрозумівши, що нема чого триматися, чорт відомо за що, коли справа йде обскури, відпустив ногу, знов заворушився, закишев. Сіверин закасав калашину і бачив на нозі ради темних плямов. «Во!» – насмоктав, засміявся Непіпіва. «Відчуває чорт, як ми його ввечері смачно їсти будем. Гетую дрень? Гетая дрень самая смачная в море». Грукотала лебедка, ляскала палубу мокрая сеть. Весёлая, падобная на шалёную гульню праца віравала на палубе. І вось невядома, з чыёй глоткі ўзнікла хрыпатая, радасная, хмельная песня. Цягні, падцягвай на стрэлку, цягні, падцягвай на гарэлку. Спружынілі мокрыя медныя спіны, на руках і тварах зіхацелі кроплі вады, звінела, калацілася ў сеці, спявала рыба. І шлёпаў, напінаўся, нібы таксама хацеў падпяваць, да не хапала голасу, зменліва вясёлкавы васьміног. «Божа!» – падумаў Будрыц, – «як гэта было б добра, каб я мог паказаць гэта ёй! Якое было б шчасце стаяць тут на палубе між сінім небам і аквамарынавым морам, які дзівосны свет!»